bismi illahi rahmaani rahim suratu asr yi muy saar bi muy firee bi ñuy tuddee jamana màkka la wàcc ñetti laaya la. bismi illahi rahmaani rahim wal asr maa ngi wàcc jamana borom bi ne maa ngi wàcc ci jamana innal insaana naka xeetu nit la fi xuse ñu ngi ci perte ñoo perte xeetu nit ndax am na fu waxoon ne la xadda karam naa bànni aadama maa teral doom bànni aadama yëpp fii nag mu ne doomu aadama yëpp perte nañ waaw ndax bu boo jëlee koo xam ne ki danga kaa teral defal ko li mu war a amee teraanga yëpp teraanga ju mu war a am ci àddina ak àllaxira mu fexe fexe fexe fexe fexe ba ñàkk teraanga yu ba nar a nekk lakk ëllëg kooku perte la kooku moo perte koo xam ne ki li lay defal fay woon dara ñu defal la ki la ko defal di nekkul waajib ci moom dafa cee rek bëgg la ak teral la moo tax mu defal la kat yooyu teraanga nga sàggan a sàggan a sàggan ba teraanga yu nga ñàkk ko ba far sax nga dugaat feneen ab kaso boobu du jógee te mukk moo ne moo perte doomu aadama perte illa la seen lu dul ñaa nga xam ne aamano gëm nañ yàlla génn na leen ci xeetu doomu aadama yëpp ñu ngi ci ñu ngi ci xosani boobu mu des nag ña gëm yàlla wa amilo te ñu jëfee saalihaati farat ak sunna wa tawaasaw te ñu dénkante bi laa xi ci dëgg wa tawaasaw te ñu dénkante bi sabri ci muñ ñooñu ñu dong ci génn kon nag génn ci perte boobu rek yette yi mooy tax nga génn ci am gëm yàlla di jëf farat ak sunna day dénkante dëgg ak dénkante muñ ñeent ñu ne mboolem li yàlla digle ci sharia l'islam yëpp mu ngi ci ëmb saar woo ëmb na ndax l'islam diine ñetti xaaj donga la al iman wal islam wal ihsan mooy diine diine ñetti xaaj la iman l'islam l'ihsan illa la sina amano mooy iman wa amilu salihaati mooy al islam wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabri mooy al ihsan boolem diine yëpp saar woo ëmb na moo tax ku ñuy wax al imam shafii ne law ma ansala allahu xujjatan ala xalqi ila hadihi sura bu dul woon ak yàlla bu yàlla wu wàcc waloon benn lay ci àddina si lu mooy surtu ans rek la wàcc ci àddina bañ a yónni benn yonent wàcc wàcc fi surtu ans bàyyi leen nee la ka fat xum dana leen doy mu dib seen ab yonent kenn dootu amu lay ëllëg bu yàlla bu ëllëg boo waxee mooy yàlla ne wàcc woon naa surtu ans ci perte ngeen nekk lu mooy ki gëm yàlla tey jëf farata suna tey dénkante ak jub di dénkante ak muñ ak dëgg ndax farata suna pour def ko dafa laaj muñ te laa tey ku lay muñ loo moo tax boo ci nekkee tawaasoo bi xaq ci la koy aajowoo ak boo nekk ci xaq nag dëgg tawaasoo bi sabri na ndax faaw ñu wax la lu la naqari faaw ñu def la lu la naqari mu ne ci dëgg